जीत की बहती धारा अंबर का सैयारा अगर जो मैं हारा दुनिया मिट जाएगी क्या कोई ही जुबा तू है जो शान में डूबा तू है पास अगर आया हस्ती मिट जाएगी पेपर बनना चे मुझको से किस्मत ना चे मुझको न जाने का ख्याल न कर ये है पिया संदेरी खुदर ये बाजम तेरी खुदरे